حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ دوسرے بچوں کے ساتھ میں نے بھی سنیت الوداع کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2779۔